ที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้เป็นรายการธรรมะที่ชื่อว่ารายการธรรมะรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังเสียงที่เป็นมงคลการฟังทำตามการท่านผู้ฟังเป็นมงคลอย่างยิ่งเราฟังทำแล้วไม่ใช่แค่ฟังแต่ให้มันติดอยู่ในหัวบ้างที่ติดอยู่ในหัวบ้างไม่ใช่แค่จำได้แต่ให้มันเข้าถึงจิตให้มันเข้าถึงใจบ้างแต่จริงแล้วนะท่านฟังการที่จะให้เรามาสนใจจำธรรมะได้เนี่ยมันมาจากจิตนี่แหละก่อนการที่จะให้เรามาสนใจฟังธรรมะได้เนี่ยมันก็มาจากจิตนี่แหละก่อนเพราะฉะนั้นในที่นี้เรามารักษาจิตของเรากันนำธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังจำได้ในสมองให้เข้าสู่ใจของเราในช่วงที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมนำธรรมะนั้นเข้าสู่ในใจด้วยการทำการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบในวันนี้ให้ท่านผู้ฟังฝึกนั่งสมาธิเลยด้วยการที่ให้เรามาเจริญอานาปานสติคือการตามระลึกถึงลมหายใจเข้าตามระลึกถึงลมหายใจออกคนเรามันจะอยู่ได้ไม่ตายไปเนี่ยนะมันต้องมีอากาศเป็นหนึ่งในธาตุทั้ง4ที่ประกอบกันอยู่ในกายของเราจะหายใจด้วยผ่านทางจมูกผ่านทางปากผ่านทางเครื่องช่วยหายใจหรือว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบอย่างใดๆก็ตามหนึ่งคือการหายใจหมดคือปอดของเรามันเป็นแบบนี้แหละก็เรียกเป็นปอดแบบแห้งถ้าเปรียบเทียบกับพวกปลาหรือว่าสัตว์น้ำอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีปอดเปียกที่ปอดของมันนั้นจะชุ่มอยู่ด้วยน้ำไม่ว่าจะเป็นปอดแบบไหนปลาก็ต้องหายใจเหมือนกันแต่หายใจในน้ำมนุษย์บ้างนกบ้างสัตว์บกทั้งหลายก็หายใจเหมือนกันหายใจบนบกในที่นี้เราไม่ได้ฝึกการหายใจทำฟังแต่เราฝึกตั้งสติให้อยู่กับลมหายใจเริ่มต้นด้วยการมาคอยสังเกตสังเกตอะไรสังเกตลมหายใจนี่แหละสังเกตตรงไหนเพราะว่าลมหายใจมันเข้ามันออกอยู่ตลอดเวลาให้เรามาสังเกตนะจุดที่ลมมันจะผ่านนี่แหละเอาแล้วเอาตรงไหนเพราะลมมันผ่านเยอะแยะมากมายตั้งแต่ปลายจมูกเนี่ยบางคนรับรู้ถึงลมได้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะเข้าไปในโพรงจมูกด้วยซ้ำเข้าไปแล้วผ่านทางหลอดลมไปจนถึงปอดอากาศนี่ก็ถูกกำบังลมดึงไปบางทีมีความรู้สึกไปจนถึงท้องไหลแผ่ซ่านไปตามกายต่างๆหรือว่าจะเอาลมที่เคลื่อนอยู่ในท้องเคลื่อนขึ้นแล้วก็เป็นเรือออกมาเคลื่อนลงไปแล้วก็เป็นพายลมออกไปในที่นี้ให้เราเอาลมหายใจของเราตั้งหวังธาตุลมนี่มีหลายอย่างนะเอาลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละลมนี้ผ่านทางโพรงจมูกให้เราตั้งจุดขึ้นไว้จุดหนึ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นลมหายใจของเราได้โดยให้หายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งแล้วมาสังเกตที่บริเวณในโพรงจมูกของเราเรารับรู้ถึงสัมผัสของลมที่เราหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งเนี่ยได้ณที่ตำแหน่งไหนก็ให้เราตั้งจิตของเราไว้ณที่ตำแหน่งนั้นโดยทั่วไปปกติแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นได้เว อย่างเวลาที่เราดมกลิ่นอาหารดมกลิ่นดอกไม้ได้กลิ่นของหอมหรือกลิ่นของเหม็นบริเวณตรงกลางท่ามกลางโพรงจมูกเนี่ยจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่โดยทั่วๆไปนะถ้าเราหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งเราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ประมาณตรงนั้นแต่คนหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรับรู้ได้ที่คอหรือที่ปลายจมูกหรือด้านนอกอันนี้ก็แล้วแต่รับรู้สัมผัสได้นะที่ตรงไหนเอาจิตของเราจดจ่อตั้งเอาไว้นะที่ตำแหน่งนั้นอันนี้เราไม่ได้ฝึกหายใจไม่ต้องบังคับให้มันช้าหรือมันเร็วแค่พอเราหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งเป็นการทดลองดูแล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นปกติธรรมดาต่อไปบางคนออกกำลังอยู่ก็หายใจเร็วหน่อยบางคนนอนอยู่ก็หายใจช้าหน่อยแผ่วเบาหน่อยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนี่คนเรามันต้องหายใจอยู่แล้วไม่ว่าจุดใดก็จุดหนึ่งแบบใดก็แบบหนึ่งโดยอิริยาบถใดก็อิริยาบถหนึ่งนะจิตของเรานี่แหละมันทำได้ทุกอย่างจะอยู่ในอิริยาบถไหนจิตก็ยังมีจะเดินยืนนั่งนอนจะทำอะไรอยู่ออกกำลังกายนั่งเฉยๆจิตก็ยังมีไปอยู่ในทุกที่ทุกทางทำงานเดินทางท่องเที่ยวอยู่เฉยๆบ้านโรงเรียนมีจิตไปด้วยหมดตรงนี้แหละสำคัญที่ว่าเมื่อจิตมันไปด้วยหมดเนี่ยถ้าไม่มีสติรักษาจิตนี้ความได้เป๋ได้ก็ชอกได้หลุดออกจากฐานได้เคลื่อนได้ไปทำอะไรก็ไปทำสิ่งที่มันไม่ดีไปตามภาษาที่มากระทบพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจงมีสติรักษาจิตเถิดจงมีสติมีศีลเป็นอย่างดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดสติในที่นี้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเรียกว่าอานาปานสติสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่ใช่ลมดำฝังสิ่งที่เราต้องการนั้นคือสติสติคือความระลึกได้แทนที่เราจะไประลึกคิดนึกถึงเรื่องอื่นๆต่างๆอย่างใดๆโอ้วันนี้ฉันต้องไปทำอะไรเดี๋ยวเราต้องติดต่อใครไหมเดี๋ยวเอาลมหายใจก่อนเราจะกินอะไรเนี่ยเดี๋ยวสิอย่าไปคิดเรื่องพวกนั้นคือถ้ามันผ่านมาก็ผ่านมาผ่านไปของมันแต่เราไม่ลืมลมหายใจเดี๋ยวมีกลิ่นนั้นมากระทบเขาทำอะไรกินกันนั่นน่ะเดี๋ยวค่อยไปคิดไปสนใจก็ได้ตอนนี้ให้เราสนใจอยู่กับลมหายใจของเราคือความสนใจกับการรับรู้มันคนละอย่างกันนะทุกฟังการรับรู้เนี่ยบางทีมีเสียงเกิดขึ้นเราก็รับรู้แน่เรามีหูทำไมเราจะไม่ได้ยินใช่ไหมล่ะเรามีใจทำไมเราจะไม่มีความคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มีเป็นธรรมดามีแขนขาบางทีมันก็รู้สึกเย็นบ้างร้อนบ้างปวดบ้างสบายบ้างอันนี้ธรรมดารับรู้ได้อันนี้ธรรมดาแต่การให้ความสนใจตรงนี้แหละเราจะให้ความสนใจกับอะไรในที่นี้ให้เราให้ความสนใจเอาจิตของเราเนี่ยมาตริตรึกมาระลึกมาใส่ใจเอาไว้อยู่กับลมหายใจนี่สำคัญตรงไหนนะที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นั่นแหละรับรู้ได้ตรงไหนเอาตรงนั้นอย่าให้ความสนใจไปในสิ่งอื่นรับรู้อยู่ก็รู้ก็เฉยๆไม่ได้ไปสนใจมันไม่ได้ไปใส่ใจมันไม่ได้เอาตามความรู้สึกอารมณ์ความคิดนึกต่างๆนั้นไปมาก็มาไปเดี๋ยวค่อยไปคิดเดี๋ยวค่อยไปใส่ใจสนใจตอนนี้ขอปฏิบัติให้มันเต็มที่ก่อนด้วยการระลึกนึกถึงนี่ตรงนี้คือการระลึกได้คือการเอาใจใส่คนจะมามีสัมมาสติได้ตรงนี้แหละท่านฟังเราละการที่จะระลึกถึงไปในเรื่องอื่นซะคือละมิจฉาสติซะมาตั้งไว้ซึ่งสัมมาสติการกระทำตรงนี้ของเราทำฝังบุ่มทันทีเลย ป็นสัมมาวายามะอยู่ในสัมมาสตินี่แหละที่เรากำลังระลึกถึงลมหายใจนี่แหละคิดดูจิตเราไม่ได้จะรับรู้อยู่ก็จริงอะความคิดนึกนั่นนี่แต่ไม่ได้ไปใส่ใจมันจะคิดเรื่องบ้าบอจะคิดเรื่องดีๆไม่เอาไม่สนมาก็มามันจะไปก็ไปไม่แคร์แต่ให้จิตของเรานี้มาระลึกตั้งอยู่ไว้กับลมหายใจการระลึกได้นี่คือสติทันทีเป็นสัมมาสติทำยังเป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังแต่ให้ปล่อยไหล่คอหลังอย่างสบายสบายทำยังเป็นธรรมชาติแล้วสังเกตดูทำให้ยังต่อเนื่องคือใช่ยุตอนนี้เราอาจจะดูลมหายใจได้ผ่านไป2นาที5นาทีเดี๋ยวมันเริ่มไปคิดนึกเรื่องอื่นๆผ่านมาแล้วไปใส่ใจทันทีเนี่ยอย่าเผลออย่าเผลอเพราะถ้าเผลอเมื่อไหร่นั่นก็ลืมสติแล้วหลงลืมเผลอเลอไปแล้วไปตามใส่ใจในความคิดนั้นแล้วเสียงนั้นแล้วกลิ่นนั้นแล้วเอาถ้าเราเป็นอย่างนี้ทำไงตั้งขึ้นไหมโดยการที่ไม่ใส่ใจไปในสิ่งอื่นรับรู้อยู่ก็จริงแต่ไม่ตามมันไปได้ยินอยู่ก็จริงแต่ไม่ใส่ไปในมันคิดนึกผ่านมาก็จริงแต่ไม่ได้ตริตรึกไปตามระลึกได้ปุ๊บโอ้ตามไปแล้วดึงกลับมาคำว่าดึงกลับมานั้นไม่ใช่เหมือนกับว่าไปเล่นจักรยานดึงกลับมาอย่างนั้นนะแต่หมายความว่าแค่ละมันเฉยๆไม่ได้ไปใส่ใจตามมันแต่ให้มาระลึกได้นี่คือมาติดเอาไว้คำว่าติดเอาไว้เนี่ยหมายถึงให้ใส่ใจไปในทางนี้เหมือนกับอุปทานความยึดถือนี่แหละแม้มันมีที่ไหนเนี่ยมันไปติดกับสิ่งนั้นก็ได้ติดกับสิ่งนี้ก็ได้ติดไปในสิ่งที่น่าพอใจขยะแขยงกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราก็ตามอำนาจของสิ่งเหล่านั้นไปแต่แทนที่จะให้ตามอำนาจของอุปทานในที่นี้เราต้องการจะสละมันออกละมันออกเนี่ยศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ท่านจึงใช้คำว่าสติคือความระลึกได้แค่ว่าเราระลึกถึงได้ว่าโอ้ฉันไม่ตามความคิดหรอกฉันไม่ตามเสียงหรอกฉันไม่ได้ตามกลิ่นหรอกรับรู้อยู่ก็จริงแต่ไม่ใส่ใจไปในมันแล้วเราใส่ใจไปในไหนใส่ใจมาอยู่กับลมระลึกได้ตรงนี้เท่านั้นล่ะนั่นคือสติทันทีเป็นสัมมาสติเกิดขึ้นทันทีบุคคลที่มีเจริญกระทำสัมมาสติแล้วทำฝังจะสามารถทำให้เกิดสัมมาสมาธิอันนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เป็นฐานะที่จะเป็นได้แน่นอนว่าในขณะที่เราตั้งสติขึ้นเนี่ยจิตบางทีมันก็ยังไม่ระงับหรอกมันก็ยังแบบคิดนึกนั่นนี่แบบจะไปในแนวฟุ้งซ่านด้วยซ้ำได้ยินเสียงเห็นภาพอะไรต่างๆที่มีรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นในขณะที่มันเป็นนี่คือมันยังไม่ระงับเต็มที่ไงเข้าใจไหมคือมันยังไม่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสติกับสมาธิเนี่ยจะเป็นสองอย่างที่ไม่เหมือนกันคนเราจะมามีสมาธิไม่ได้เลยถ้าไม่มีสติเป็นที่ตั้งมาก่อนการที่เรามาระลึกนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นั้นเป็นการทำความเพียรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงจัดเรื่องของสัมมาวายามะคือการทำความเพียรจัดเรื่องของสัมมาสติและสัมมาสมาธิเนี่ยเอาไว้อยู่ในกองเดียวกันคืออะไรที่มันมีคุณสมบัติเหมือนกันคล้ายๆกันเนี่ยเขาก็จะนิยมจัดเป็นกองเป็นหมวดหมู่เอาไว้เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจเพื่อง่ายต่อการอธิบายสิ่งไหนที่เป็นไปในทางจิตเนี่ยแหละเป็นในทางจิตก็คือมีความเพียรความเพียรในทางจิตมีสติมีสมาธิพวกนี้ก็จัดไว้ด้วยกันสิ่งไหนที่เป็นไปในทางกายทางวาจามีสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะอันนี้ก็จัดไว้ด้วยกันสิ่งไหนที่มันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่มีความสำคัญเป็นความคมเป็นปัญญาก็จัดไว้ด้วยกันอีกหมวดหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเป็น สัมมาสังกัปปะนั่นไปจุดที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตนี่แหละสำคัญที่เรากำลังจะนำธรรมะคือมรรคแปดนี้ให้มันเข้าไปเข้าสู่ไปในจิตในใจของเราให้มีความอ่อนนุ่มให้มีความนุ่มนวลความอ่อนนุ่มความนุ่มนวล นี่แหละท่านผู้ฟังคือลักษณะของสมาธิใช้อยู่ในขณะที่เรามาตั้งจิตไว้อยู่กับลมหายใจเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่นุ่มนวลจิตเราอาจจะยังไม่สว่างสวยจิตเราบางทีมันอาจจะยังเฉยๆนิ่งๆไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงระงับลงยังไม่เป็นฟุ้งไปอยู่คิดนึกไปอยู่มีบ้างธรรมดาแต่ถ้าเราฝึกไปทำไปในความที่มันเหมือนมันยังไม่ระงับลงมันยังไม่เข้ากันมันยังไม่เย็นลงมันยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังไม่นุ่มนวลลงไปเนี่ยอันนี้ท่านใช้คำว่างานยังไม่เสร็จยังไม่เป็นบริกรรมท่านฟังท่านเปรียบไว้เหมือนกับช่างหม้อช่างหม้อนี่เขาจะปั้นหม้อขึ้นมาได้นะก็ต้องเอาดินนี่ดินนิ่มก็ไม่ใช่ดินทั่วๆไปต้องผ่านกรรมวิธีแล้วผ่านกรรมวิธียังไงก็ต้องเป็นดินเหนียวที่ไม่มีเศษฟางเศษก้อนกรวดหรือว่าเศษสิ่งอะไรที่มันจะทำให้เนื้อมันไม่เข้ากันเนื้อหยาบเนื้อกระด้างพวกนี้ก็ต้องกำจัดมันออกไปแล้วอันดับแรกก็เอาดินมาจากแหล่งดินที่เหมาะสมแหล่งดินที่เหมาะสมบางทีมันก็ในระหว่างการเดินทางมีเศษฟางบ้างเศษทรายอย่างหยาบก้อนกรวดอะไรบ้างมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องเอามานวดซะก่อนในขณะนวดนี่เพื่อให้มันเนื้อมันเหมาะสมเนี่ยบางทีก็ต้องผสมน้ำลงไปบ้างใส่ปูนขาวหรือผงแป้งอะไรให้มันเหนียวขึ้นบ้างหนืดขึ้นบ้างเพื่อให้เนื้อมันมีความเหมาะสมนี่ในระหว่างที่เขานวดไปนวดไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่านวดทีเดียวแล้วมันแล้วเลยมันก็ต้องนวดไปใช้เวลาผสมดินบ้างเอาบางทีผสมมากเกินไปเอาผสมน้ำเพิ่มเอาผสมน้ำมากเกินไปก็ค่อยๆปรับไปนวดไปปริมาณนี้ก็ต้องเหมาะสมถ้ามากเกินไปมันก็จะทำงานไม่เสร็จมันจะทำยากถ้าน้อยเกินไปปริมาณมันก็จะไม่พอไม่เหมาะกันเราก็ต้องใช้ปริมาณที่พอเหมาะพอดีใช้จังหวะที่พอเหมาะพอดีใช้เวลาที่พอเหมาะพอสมใช้เครื่องมือที่คู่ควรกันเอาถ้าหยิบเศษก้อนกรวดออกก็ต้องใช้ครีมนี้แต่จะเอาน้ำใส่ก็ใช้ทัพพีนั้นใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสมกันนวดไปนวดไปเนี่ยจนกระทั่งมันเข้ากันพอดีมีเนื้ออ่อนเนื้อร่วนที่เหมาะสมไม่มีความหยาบกระด้างอยู่ในเนื้อดินนั้นเอาละช่างหม้อนี่ได้ดินเหมาะสมเขาก็จะสามารถเอาดินนั้นน่ะไปใช้ในการปั้นขึ้นเป็นหม้อได้การกระทําของช่างหม้อที่นวดดินนี้ตามหวังพระพุทธเจ้าอธิบายการกระทําของเขาโดยใช้คําว่าบริกรรมหรือว่าช่างแกะสลักที่ก็ได้ชิ้นงานมาสำหรับในการที่จะแกะสลักเป็นงานหัตถกรรมเนี่ยบางทีได้แก่นไม้จันแดงแก่นไม้จันเหลืองหรือจันหอมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้แก่นไม้มาทั้งแท่งเนี่ยนะก็ต้องมาขึ้นรูปก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าไม้เนี่ยมันก็มีทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งอะไรต่างๆก็ต้องมาเอาเปลือกออกมาเอาเข้าเครื่องกลึงให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก่อนหรือว่าฝนมาแต่งก่อนหรือว่าช่างแกะสลักที่ได้งาช้างมาแขนไม้ก็ตามงาช้างก็ตามเนี่ยงาช้างดิบๆเดิมๆมาเลยเนี่ยช้างป่าเนี่ยต้องฟังบางทีงามันก็ไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างที่เราเห็นกันนี่คือเขาแต่งมาแล้วงาช้างเดิมๆบางทีก็สีเหลืองๆกระดำกระด่างบ้างมันอาจจะคดๆไม่ตรงไม่ได้รูปทรงที่เป๊ะๆ เลยบ้างก็ต้องมาแต่งก่อนโดยการที่ใช้มีดหรือเลื่อยนี่แหละเอาหยาบๆก่อนขึ้นโครงขึ้นทรงของมันให้ถูกต้องก่อนเอาแต่งตรงนี้ออกปาดตรงนี้ออกสับไปตรงนั้นเอาพอขึ้นเขาโครงได้พอเป็นรูปเป็นร่างสักหน่อยหนึ่ง ก็ค่อยเอากระดาษทรายอย่างหยาบเนี่ยขัดแต่งก่อนบางทีบางเหลี่ยมบางมุมมันยังไม่ตรงเป๊ะหยาบหยาบนี่ได้อยู่แต่ถ้าจะเอาละเอียดลงไปก็ต้องใช้กระดาษทรายอย่างหยาบเนี่ยขัดตรงนี้แต่งตรงนั้นพอเริ่มละเอียดลงผิวมันยังไม่เรียบร้อยดีงามก็ต้องใช้กระดาษทรายอย่างละเอียดเนี่ยขัดแต่งอีกแต่งตรงนั้นแต่งตรงนี้ให้ผิวเนี่ยมันได้ความเหมาะสมรูปทรงได้แล้วต่อไปเรื่องผิวให้มันมีความละเอียดมีความนุ่มนวลเพื่อที่เวลาแกะสลักขึ้นเป็นชิ้นงานมันจะทำงานง่ายตรงนี้จัดไปแล้วก็ค่อยมาทำงานละเอียดละเอียดลงไปต่อไปต่อไปเนี่ยเวลาที่เขาได้ชิ้นงานที่มีผิวละเอียดเหมาะสมในการที่จะแกะขึ้นได้นี่คืองานของช่างแกะสลักนะยังไม่ทันแกะสลักเลยนะท่านฟังยังไม่ได้ทันจะปั้นหม้อเลยนะท่านฟังเอาแค่ว่าจะได้ดินมาเนี่ยการกระทำนี้พระพุทธเจ้าอธิบายโดยใช้คำว่าบริกรรมการที่ว่าจะเตรียมชิ้นงานขึ้นที่จะเป็นแกะสลักเนี่ยการกระทำนี้พระพุทธเจ้าอธิบายโดยใช้คำว่าบริกรรมหรือว่าช่างทองก็ตามช่างทองนี่เขาก็จะต้องเอาวัตถุดิบคือทองคำนี่แหละมาเตรียมความพร้อมซะก่อนที่จะเอาไปขึ้นรูปเป็นจี้เป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องได้ผงทรายทองมาซะก่อนคือทองอย่างที่เวลาเขาจะไปร่อนทองตามแม่น้ำเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มันได้ออกมาก็จะเป็นผงละเอียดของทองคำหรือว่าเวลาที่เขาไปขุดเหมืองทองอย่างเงี้ยก็ไปขุดดินมาก็ต้องมาล้างอย่างหยาบล้างอย่างกลางล้างอย่างละเอียดก็จะได้เป็นแร่ทองคำตรงนี้ออกมาซึ่งแร่ทองคำเนี่ยก็จะเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าเป็นผงๆแบบนี้มีมาในหลายรูปแบบแต่ว่าแร่ทองคำดิบๆเดิมๆจริงๆของมันเลยเนี่ยมันยังไม่บริสุทธิ์ท่านผู้ฟังมันจะมีตะกั่วปนมาบ้างมีโลหะเงินบ้างมีดีบุกปนอยู่ในเนื้อของทองคำนั้นบ้างนี่เป็นธรรมชาติของมันมาไม่ว่าจะร่อนทองจากแม่น้ำหาจากตามเหมืองทองตามดินล้างมาแล้วเนี่ยช่างทองนี่เขาต้องออกมาหลอมซะก่อนเพื่อให้ทองคำนั้นมีเนื้อบริสุทธิ์ตามกระบวนการที่ว่าจุดหลอมเลวจุดแข็งตัวของแต่ละโลหะมันต่างกันเนี่ยพอเขาหลอมทุบหลอมแล้วก็ทำให้มันเย็นหลอมแล้วก็ทำให้มันเย็นทุบบ้างตีบ้างเปลี่ยนรูปแบบมันไปเนี่ยไอ้เจ้าโลหะที่มีความไม่บริสุทธิ์มันก็จะค่อยๆถูกกำจัดออกไปถูกกำจัดออกไปซึ่งในสมัยปัจจุบันบางทีเราก็ใช้วิธีกระบวนการทางเคมีเข้ามาช่วยกระบวนการนั้นอาจจะเร็วขึ้นแต่ในสมัยก่อนที่ไม่ได้มีกระบวนการอะไรที่มันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากเนี่ยช่างทองก็ต้องหลอมแบบนี้แหละหลอมทุบหลอมทุบเพื่อที่จะให้ได้มันบริสุทธิ์มากขึ้นก็ไม่ได้ทำครั้งเดียวท่านฟังก็ต้องทำหลายครั้งหลายรอบเพราะมันต้องใช้เวลาใช้ความอดทนพระพุทธเจ้าอธิบายการกระทำของช่างทองที่ว่าได้ทองเป็นแร่ทองคำดิบเดิมมาแล้วจะต้องนำมาหลอมมาเตรียมกระบวนการให้มันมีความบริสุทธิ์เนี่ยพระพุทธเจ้าไปทำเป็นแหวนเป็นมงกุฎต่อไปเนี่ยการกระทำของเขาตรงนี้พระพุทธเจ้าอธิบายโดยใช้คำว่าบริกรรมหรือว่าช่างอัญมณีตามฝั่งช่างอัญมณีในหมายถึงเพชรพลอยนี่แหละแต่เป็นพลอยก็คือหินที่มันมีเหมือนกับเนื้อสีอยู่ในหินของมันเนี่ยคนที่เขามีตาดูเขารู้เนี่ยก็จะเข้าใจแล้วว่าโอ้นี่เป็นพลอยมีคุณสมบัติอย่างนี้อย่างนี้ถ้ามาผ่านความร้อนเอามาอบเนี่ยสีมันก็จะชัดเจนแจ่มขึ้นเป็นสีแดงบ้างสีม่วงบ้างสีชมพูบ้างอะไรต่างๆหรือแม้แต่หินประเภทอื่นๆต่างๆเช่นโยกเช่นบุษราคำหรือแม้แต่เพชรเองก็ตามเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ต้องผ่านความร้อนเนี่ยนะแต่ว่าอยู่ในสภาพเดิมที่เป็นธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็จะกระดำกระด่างมันจะถูกดินมาปกคลุมบ้างมีแร่ธาตุอย่างอื่นหรือสารอย่างอื่นแทรกเจือในเนื้อบ้างอย่างนี้พอเ พอไปค้นพบเจอแล้วมีตาสังเกตดูรู้แล้วก็ต้องมาผ่านกระบวนการทุกฝั่งผ่านกรรมวิธีในการเจรไนก็ต้องให้ช่างเจรไนนี่แหละมาเจียเมื่อเจรไนให้ได้ตามเหลี่ยมตามมุมเออมันมีกี่เหลี่ยม72เหลี่ยม52เหลี่ยมมันจะมีคัดมีกระบวนการที่เขาจะต้องแต่งใช้เครื่องมือเนี่ยให้แต่ละด้านเนี่ยมันเรียบให้มันแบบเงาวับไม่ใช่ด้านเดียวต้องเอาทุกด้าน4ด้านมันน้อยไป8ด้านมันน้อยไปให้มันละเอียดลงไปอีกเพื่อที่จะให้มันมีความแวววาวสะท้อนแสงหักเหไปในทุกทิศทางรับแสงได้มาเนี่ยโอ้มันจะแวววาววาววับขึ้นมาเนี่ยนะผู้หญิงบางคนเห็นวับแวบวับแวบอย่างนี้โอ้โหน้ำลายไหลเลยงามมากอยากได้เอาไปประดับทำอะไรหัวแหวนบ้างมงกุฎบ้างแล้วแต่ใส่เป็นจี้สร้อยก่อนที่เขาจะเอาไปประดับทำสิ่งต่างๆนี่ก็ต้องมาเจรไนซะก่อนการที่ช่างอัญมณีเจรไนเพชรพลอยเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายการกระทำของเขาโดยใช้คำว่าบริกรรมหรือว่าชาวนาเองก็ตามตำหวังที่เขาจะต้องปลูกข้าวปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นนาแบบหวานนาดำหรือว่าพืชไร่ไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามนี่ก่อนที่เขาจะหวานจะดำจะปักจะปลูกพืชลงไปเนี่ยก็ต้องเตรียมดินซะก่อนตำหวังการเตรียมดินนี่สมัยก่อนก็ต้องไถในการไถสมัยก่อนเนื่องจากว่าผ่านเอ่ยเทคโนโลยีเอ่ยอะไรมันไม่ได้จะสะดวกสบายเหมือนปัจจุบันการไถนั้นเขาต้องไถอยู่หลายรอบไถแนวนี้บ้างไถอีกแนวหนึ่งบ้างไถเปิดบ้างไถกลบบ้างหรือแม้แต่ในปัจจุบันเองก็ตามนี่ท่านฟังที่ถ้าบอกว่าไม่ได้มีรถเป็นเครื่องจักรอะไรเงี้ยนะคุณใช้รถคูโบต้าไถธรรมดาเงี้ยมันดีต้องไถหลายรอบไถงานแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันไถปลูกมันก็ต้องไถแบบหนึ่งไถปลูกข้าวหวานก็ต้องแบบหนึ่งไถปลูกข้าวดำนาปลังนาปีก็มีหลายแบบจะแบบหวานน้ำต้มก็แบบหนึ่งแบบใช้ข้าวกล้าปักดำลงไปก็แตกต่างกันการกระทำที่ชาวนาเนี่ยเขาจะต้องมีการไถนาคือเตรียมดินสำหรับที่จะปลูกข้าวปลูกพืชหรือต้นไม้อื่นๆอย่างใดๆเนี่ยการกระทำของเขาตรงนี้ทุกฝั่งพระพุทธเจ้าก็อธิบายโดยการใช้คำว่าบริกรรมหรือแม้แต่ชาวเรือเองชาวเรือเนี่ยเขาจะทำเรือขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีเทคนิคที่ใช้ไม้ทั้งต้นมาแกะเพื่อที่จะทำเรือเราเรียกว่าเรือขุดเนี่ยเขาเจอต้นไม้ที่เหมาะสมมีแก่นตันความยาวได้มีโพรงตรงกลางอยู่ตรงนี้ตรงนี้เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะตัดมันมาตัดมันมาเสร็จแล้วก็ต้องผ่านกรรมวิธีแล้วทีนี้เช่นต้องปอกกาบออกปอกกาบออกแล้วขุดขัดแต่งตรงนี้ใช้ขวานที่มีลักษณะพิเศษเนี่ยเจาะถากลงไปคือเป็นแบบขวานถากนี่แหละนะขุดลงไปให้มันเป็นร่องร่องแล้วก็ร่องลึกลงไปอีกเสร็จแล้วก็ใช้หินอย่างหยาบขัดแต่งจุดนั้นจุดนี้ใช้หินอย่างละเอียดขัดแต่งให้ผิวมันเนียนเสร็จแล้วก็ต้องติดกันเชียงติดหางเสือทำไม้สำหรับพายลงไปทำไปทำไปเนี่ยให้มันเสร็จโดยรอบเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นเรือได้เป็นเรือขุดออกมาการกระทำของชาวเรือที่ทำเรือจากต้นสาละแก่นไม้ทั้งต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อธิบายการกระทำของเขาโดยใช้คำว่าบริกรรมบริกรรมนั้นทำฟังเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าใช้อธิบายการกระทำของช่างต่างๆเหล่านี้แหละเพื่อที่จะให้มันถึงรอบเหมาะสมครบท่วนกระบวนความของมันคำว่าปริแปลว่ารอบเราก็มาใช้ในคำว่าบริเวณบริวารอย่างเงี้ยนะปริเนี่ยคือรอบ คือคนที่อยู่โดยรอบเราก็เรียกบริวารบริเวณที่อยู่โดยรอบเราก็เรียกบริเวณอย่างเงี้ยคือรอบกรรมะหมายถึงการกระทำการกระทำที่ให้มันเหมาะสมครบรอบของความที่มันจะสำเร็จขึ้นเป็นงานนั้นได้ที่ว่าถ้าช่างปั้นหม้อเขานวดดินเนี่ยเตรียมดินเนี่ยนะนวดไปสองสามจึกเท่านั้นแหละดินมันยังไม่เข้ากันดีเนี่ยหรือยังมีเศษก้อนกรวดเศษฟางอะไรเนี่ยหรือยังไม่เป็นบริกรรมใช่ไหมโอ้ยจะเอาไปปั้นขึ้นเป็นหม้อนี่ถ้าทำใบเนี่ยนะหม้อเนี่ยก็จะไม่แข็งแรงไม่สวยด้วยมีเนื้อหยาบเห็นได้เลยขายก็ไม่ออกโอ้ยังไม่เป็นบริกรรมหรือว่าช่างแกะสลักถ้ามันยังไม่ได้ทรงรูปของมันเนี่ยไปแกะสลักมันก็ออกมาไม่ได้มันไม่สวยแล้วก็ทำงานยากด้วยเพราะมันยังไม่ได้เป็นบริกรรมในชิ้นงานนั้นหรือช่างทองตัวทองมันยังไม่บริสุทธิ์อ่ะสีมันโอ้แน่นอนเลยเป็นแบบเขียวๆบ้างหรือแบบส้มไปเลยบ้างเงี้ยแล้วก็ทำงานยากด้วยมันจะแข็งพอจะงอปุ๊บก็เปราะด้วยแตกง่ายอีกของออกมาก็ไม่สวยงามเพราะว่าเนื้อทองคำยังไม่ได้เป็นบริกรรมหรือถ้าเพชรหรือพลอยเนี่ยเขาเจริญในแค่ด้านสองด้านนั่นแหละแต่ด้านที่เจียไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เรียบอีกขรุขระยังไม่เป็นแวววาวมันก็จะไม่งามมันก็จะไปประดับอะไรได้ล่ะขึ้นรูปไปติดหัวแหวนนี่ก็เข้าไม่ได้มันงองัดยกรัดกันไม่ติดละเพราะด้วยความที่มันยังไม่เป็นบริกรรมหรือว่าชาวนาท่านฟังมันยังมีวัชพืชอยู่ในนาแล้วก็ยังไม่ได้ไถเนี่ยกูจะหว่านอะไรลงไปล่ะมันก็ไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าพวกหญ้าวัชพืชอะไรต่างๆมันแย่งสารอาหารกินหมดหรือว่าคุณไปไถแบบปลูกพืชไร่แต่นั้นไปดำนาใส่ลงไปอย่างเงี้ยโอ้ยมันก็คนทำงานนี่ก็ยากด้วยแล้วก็ข้าวที่ลงไปเนี่ยก็ไม่ขึ้นอีกขึ้นก็มีวัชพืชไล่ตามติดกันมาเพราะว่าแปลงนานั้นยังไม่ได้เป็นบริกรรมหรือว่าถ้าชาวเรือเขาไปตัดต้นไม้มาก็จริงอ่ะปอกกาบออกก็แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขุดลงไปแก่นไม้ทั้งต้นน่ะท่านฟังคิดดูอยู่ก็ไปลอยในน้ำก็จมต้นนั่นเองจะใช้เป็นเรือนี่ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นบริกรรมนี่แหละเช่นเดียวกันท่านฟังพระพุทธเจ้ายกอุปมาประใหม่นี้เปรียบเทียบเอาไว้พวกเราช่างหม้อช่างแกะสลักช่างทองช่างอัญมณีชาวนาชาวเรือเนี่ยเปรียบเหมือนกับตัวของเราตัวเราที่เป็นผู้ฟังคำสอนที่ต้องการจะมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้ธรรมะมันเข้าไปสู่ในใจของเราเนี่ยนี่เราเป็นเหมือนพวกช่างพวกนี้การงานที่พวกช่างต่างๆเหล่านี้ทำเนี่ยช่างทองก็ทำทองคำให้บริสุทธิ์ใช่ไหมช่างหม้อก็หนวดดินปั้นดินช่างอัญมณีก็เจริญในเพชรพลอยช่างแกะสลักก็แกะชิ้นงานชาวนาก็พรวนดินไถนาชาวเรือก็ขุดเรือแต่งเรือเนี่ยไองานตรงเนี้ยคือเปรียบเหมือนกับจิตของเราจิตของเราที่จะต้องให้มีมรรค8นี่คืองานของเรางานที่เราจะต้องทำให้จิตของเราเนี่ยมีมรรค8ฟังให้ดีอย่างงานที่ท่านฟังตั้งสติไว้อยู่ลมหายใจนี่นี่คือทำให้เกิดอะไรสติไงเกิดที่ไหนเกิดที่จิตนะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราเอาจิตมาระลึกถึงลมหายใจนี่สติเกิดขึ้นที่ตรงนั้นทันทีแล้วมันอยู่กับอะไรนั่นน่ะลมไงอยู่กับอะไรนั่นน่ะจิตไงจิตลมอยู่ด้วยกันสติก็อยู่ตรงนั้นจิตสติลมอยู่ด้วยกันนั่นคือไม่เผลอไม่ประมาทการงานที่เราต้องทำนั้นคือทำให้จิตนั้นมีมรรค8การงานที่ช่างหม้อต้องทำคือทำให้ดินนั้นมันเนื้อนุ่มเนื้ออ่อนเหมาะสมแล้วก็ปั้นขึ้นเป็นหม้อมันยังไม่เสร็จแค่นั้นแต่ต้องทำต่อไปด้วยคำว่าบริกรรมตั้งฝังหมายถึงการพัฒนานั่นเองพัฒนาจนกระทั่งมันให้มันออกมาเป็นทองคำที่บริสุทธิ์ให้มันออกมาเป็นดินที่มีเนื้ออ่อนเหมาะสมให้มันออกมาเป็นเพชรพลอยอัญมณีที่เจริญในงามดีแล้วทุกด้านถ้าเป็นบริกรรมเนี่ยนะ คือพัฒนาค่อยๆปรับปรุงเจียด้านเดียวนวดจึกเดียวไถรอบเดียวล้อมครั้งเดียวขัดแค่ด้านเดียวหรือว่าขูดแค่ทีเดียวเนี่ยมันยังไม่เหมาะสมมันยังไม่เป็นบริกรรมใช่ไหมยังพัฒนาได้ไม่ดีเอาทำอีกรอบหนึ่งดูเอาตรงนี้ดูเอาตรงนั้นด้วยแต่งไปล้อมไปขัดไปถ่ายไปขุดไปเจียไปตรงนี้ด้วยตรงนั้นด้วยนี่ลักษณะนี้คือการพัฒนาตั้งหวังการพัฒนาตรงนี้มาจากคำว่าภาวนาภาวนาแปลว่าการพัฒนามาจากคำว่าภาวิตาคือการพัฒนาพัฒนาอะไรก็งานของเราคืออะไรล่ะงานของเราคือทำให้จิตนั้นมีมรรคแปดเริ่มมาเลยทำฟังตั้งแต่ศีลนี่แหละสำคัญเราจะมานั่งสมาธิตั้งสติขึ้นได้เนี่ยถ้าไม่มีศีลบางทีมันระลึกได้ยากเพราะนั้นในจิตของเราให้มีมรรคแปดเริ่มต้นขึ้นมาเอาจากเรื่องของศีลก่อนสัมมากัมมันตานี่แหละเอาในทางกายเพราะว่าถ้าเราไม่มีศีลมาในทางกายนี่นะจะทำให้เกิดความร้อนใจไปจะไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีอยู่เรื่อยความฟุ้งซ่านต่างๆบางทีมันก็เกิดขึ้นง่ายจากความที่มีความร้อนใจคือวิปฏิสารอันเป็นผลของการที่ไม่มีศีลนั้นคิดดูดีอย่างคนที่แบบโกหกอยู่เรื่อยเนี่ยนะโกหกคู่ครองบ้างพ่อแม่บ้างเนี้ยว่าไม่ได้ไปแต่จริงไปเนี่ยมันจะต้องมาคอยระวังเรื่องที่เราเคยโกหกเอาไว้มีความคิดร้อนใจมีความคิดที่จะต้องระแวดระวังระวังนี่คือกลัวนั่นเองกลัวต่อความชั่วที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ความกลัวนี้มันก็มาตามหลอกหลอนอยู่ก็ทำให้จิตนั้นมันจะสงบลงเนี่ยได้ยากเพราะว่าด้วยความร้อนใจนี้เอาทำยังไงคือบางคนพอไม่สงบอย่างนี้ก็เลยไม่ทำไม่ทำนี่คือไม่ทำสมาธิก็ถูกแล้วคุณจะไปทำได้ไงเพราะฉะนั้นคุณต้องพัฒนาให้มันถูกจุดจะเอาสมาธิมาแก้เรื่องศีลมันไม่ใช่แต่ถ้ามีศีลแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้อยู่ถ้าไม่มีศีลแล้วทำยังไงไม่ใช่แก้ที่สมาธิแต่แก้ที่ศีลเนี่ยไม่มีศีลก็แก้ที่ศีลสิพัฒนาตรงศีลไงศีลเรายังไม่มีเราก็พัฒนาที่นั่นยังไม่เป็นบริกรรมตรงไหนเขาก็ไปขูดไปแต่งไปเจียไปหลอมไปไถไปขุดตรงนั้นเรายังไม่ได้ข้อไหนเราก็ไปพัฒนาตรงนั้นเราคิดว่าเราไม่ได้สมาธิเราก็จะไปพัฒนาสมาธิแต่เดี๋ยวมันเป็นขั้นตอนกันมาเราไม่ได้อะไรบ้างนี่เราต้องดูให้มันครบถ้วนกระบวนความตรงนั้นเอาจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้คุณก็ต้องไปพัฒนาความที่ให้มีสติจะมีสติได้มันก็ต้องมีความไม่ร้อนใจระลึกถึงในเรื่องดีๆได้จะมามีความไม่ร้อนใจได้คุณก็ต้องมาทำเรื่องศีลให้ดีเอาศีลเป็นพื้นฐานทำให้ดีแล้วสมาทานให้ดีในทุกๆด้านคือใช่อยู่กับที่ทำงานอยู่กับโรงเรียนบางทีรักษาศีลได้แต่พอมาอยู่กับแม่เนี่ยอุ้ยโกหกจ้าละวันเอายังได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมยังพัฒนามีที่ต้องทำต่อได้ยังไม่เป็นบริกรรมเอาพัฒนาไปเลยเอาให้มีความจริงให้มีความตรงไปในทุกที่ที่เราไปในทุกคนที่เราพบเจอไปในทุกอริยบทที่เราอยู่ไปในทุกสถานการณ์ที่เราเป็นไปเนี่ยให้มันได้ครบหมดให้มันมีการพัฒนาไปหมดในเรื่องของศีลนี่คือให้จิตของเราเนี่ยมีมรรคแปดอยู่เริ่มจากศีลกองศีลมีอะไรบ้างก็มีสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะนี่กองนี้เพราะว่าถ้าเราทำทางกายทำทางวาจาหวังมันก็เข้าสู่อยู่ในจิตของเรานี่แหละให้มีการพัฒนาทำจิตของเราให้มีมรรคแปดให้เป็นบริกรรมตรงเรื่องของศีลนี้เอาต่อไปจะทำสมาธิเกิดขึ้นคุณก็ต้องมีศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิสติสัมปชัญญะนี่แหละอันหนึ่งรู้ประมาณในการบริโภคด้วยอันที่สองการสำรวมอินทรีย์ในอันที่สามการประกอบตนอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นปรารภความเพียรอยู่เนืองนิด มีการยินดีในเสนาสนะอันสงัดมีความอยู่สันโดษพวกนี้หลายๆอย่างนี้จะช่วยสนับสนุนทำบริกรรมในจิตของเราค่อยๆพัฒนาให้จิตของเรานั้นเริ่มละมีความที่จะระงับลงความระงับลงของจิตนี้คือระงับจากอะไรก็คือระงับจากเรื่องที่จะไปคิดนึกนั่นนี่เป็นไปในทางกามเป็นไปในทางพยาบาทเบียดเบียนไปตามความสุขทางตาทางหูไม่ไปละระงับลงละความคิดนึกอาฆาตปองร้ายระงับลงละคิดนึกมีแต่เรื่องที่จะไปสร้างบุญให้ทานการกุศลใดๆอันดีๆละเริ่มที่จะมาเห็นความไม่เที่ยงเป็นปัญญาต่างๆอันนี้ดีแล้วจะเริ่มมีความระงับลงจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นก็เปรียบเหมือนกับช่างบันหม้อเนี่ยตรงฝั่งที่เขาเอาก้อนกรวดบ้างเอาเศษฟางนั่นบ้างออกไปเหมือนกับช่างแกะสลักนี่แหละที่เขาเอาส่วนเกินของชิ้นงานที่มันจะให้ไม่ได้รูปเนี่ยปาดออกไปแต่งขูดออกไปเหมือนกับช่างทองคำนี่แหละที่เขาล้อมทุบแล้วก็เอาพวกดีบุกเอาตะกั่วเอาเงินอะไรพวกนี้ออกไปจากเนื้อทองคำนั้นเหมือนกับช่างแกะสลักนี่เลยที่เขาจะต้องขูดแต่งให้ส่วนที่มันเกินมาเนี่ยมันออกไปเพื่อที่จะให้เนื้อมันมีความแวววาวมีความเงามีความมันเหมือนกับชาวนาที่เขาต้องไถนาเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาพวกวัชพืชออกไปเอาอะไรต่างๆที่มันเหมาะสมเข้ามาหรือเหมือนชาวเรือที่เขาจะต้องขุดแต่งต้นแก่นไม้นี้ให้มันบุ๋มลงไปตรงนี้งอกยื่นออกมาตรงนี้แต่งเติมตรงนั้นตัดตรงนี้อันนี้ให้ลดให้มีเพิ่มให้มีความเหมาะสมให้มันเข้ากันเอาสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยออกไปจากจิตใจของเราสิ่งที่เป็นอกุศลคืออะไรตามไงความคิดที่เป็นไปในทางยินดีพอใจสิ่งที่ต่างตาทางหูความคิดในทางปองร้ายความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางอาฆาตความคิดในทางเบียดเบียนผู้อื่นออกไปหรือแม้แต่ความฟุ้งซ่านเองก็ด้วยความฟุ้งซ่านความรำคาญใจจะให้มันออกไปได้คุณต้องตั้งไว้ซึ่งศีลที่เป็นไปด้วยกับเพื่อสมาธิถึงการสำรวมอินทรีย์การที่เราทำความเพียรอยู่หนึ่งนิดยินดีในเสนาสนะอันสงัดฝึกที่จะมีสัมปชัญญะในพวกนี้จะทำให้สิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูกับเรื่องของมรรคเนี่ยค่อยระงับไปเหมือนกับพวกช่างเหล่านี้ที่เขาเอาเศษสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปตัวนี้คือการพัฒนาคือการค่อยๆทำให้มันถูกต้องตามจุดตามประเด็นนะดูฟังลองคิดดูถ้าบอกว่าช่างที่เขาไม่ชำนาญเขาไม่รู้งานของเขาเนี่ยถ้าเขาทำผิดขั้นตอนนี่งานเขาก็จะไปยากจะเดินไม่ได้เช่นช่างอัญมณีเนี่ยมันจะมีเครื่องมือหลายอย่างเนี่ยแต่เอาเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมมาใช้งานก็ไปไม่ได้ติดขัดเพราะด้วยความไม่ชำนาญของช่างนั้นช่างหม้อช่างแกะสลักชาวนาชาวเรือนี่ก็เหมือนกันก็ต้องมีกระบวนการวิธีการของเขาตามลำดับขั้นใช้เครื่องมือที่เหมาะสมแต่ยังไม่ชำนาญมันก็จะมีปัญหาแต่ถ้าทำให้มีความชำนาญแล้วก็จะไล่มาเช่นเดียวกันกับตัวเราตั้งฝังนี่เปรียบเทียบกลับไปกลับมานะเพื่อให้เห็นเกิดความเข้าใจว่าไม่แต่ตัวเราที่ว่าทำเนี่ยถ้าเราไปทำผิดจุดถึงคุณจะเอาเรื่องสมาธิเนี่ยมาทำให้เกิดในขณะที่ยังไม่มีศีลเนี่ยมันไม่ได้หรอกคุณยังรักษาศีลไม่ได้เนี่ยแล้วจะแบบให้เห็นความไม่เที่ยงโอ้อันนี้ก็ไม่เที่ยงแล้วฉันปรงหมดแล้วฉันก็เลยไปโกงเข้ามาโกงมันก็งั้นแหละไม่เป็นไรวางหมดแล้วนี่มีที่ไหนทำฟังเอาปัญญามาใช้ทำจิตให้บริสุทธิ์ในขณะที่ไม่มีศีลเนี่ยมันก็เหมือนกับเอากระดาษทรายอย่างละเอียดเนี่ยมาขัดเปลือกไม้เนี่ยเปลือกไม้มันจะไปออกได้ไงเหมือนคุณเอาหินลับมีดเบิร์นละเอียดเนี่ยมาฝนมีดที่มันบินเนี่ยโอ้ยมันไม่สำเร็จมันนานมากตำก็ไปเถอะไม่ได้แต่ถ้าช่างที่ชำนาญฉลาด รู้จักใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเหมาะกับงานเหมาะกับเวลานี่เอาเราต้องใช้ศีลสิในการที่จะกำจัดความไม่ดีทางกายทางวาจาอย่างหยาบๆเนี่ยออกก่อนจะไม่มันมีมรรคแปดเกิดขึ้นในจิตข้อนี้พัฒนาให้มันถูกด้านถูกที่ทำให้เป็นบริกรรมตรงจุดนี้มามีศีลดีแล้วทำมันละเอียดขึ้นไปได้ไหมศีล5ยังไม่ได้ครบทุกข้อเอางั้นก็เอาศีล8บ้างในบางวันบางเวลาเอาพอมีกำลังมากขึ้นทำศีล5ครบได้ทุกข้อศีล8ได้บ่อยขึ้นดีได้ไหมเอามาเพิ่มเติมในเรื่องของการอยู่วิเวกหลีกเร้นเขาคอสปฏิบัติธรรมบ้างปีละครั้ง2ครั้งแต่ไม่มันมีการพัฒนายิ่งขึ้นไปในจุดนั้นจุดนี้เนี่ยค่อยๆทำไปทุกฝั่งค่อยๆทำไปเริ่มจากไหนเริ่มจากลมหายใจของเรานี่แหละเริ่มจากกายของเราก่อนนี้กายของเรานี้มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญใหญ่โตขึ้นมาได้ด้วยความเมตตาที่ท่านเลี้ยงดูเอาใจใส่ให้ข้าวสุกให้ขนมสดเหล่านี้มีมาเนี่ยให้มีการพัฒนาไปเป็นตามลำดับขั้นให้มีการทำบริกรรมภาวนาให้เกิดขึ้นในจิตของเราทั้งคำว่าบริกรรมด้วยท่านฟังทั้งคำว่าภาวนาด้วยนี่แหละท่านฟังเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยใช้คำว่าบริกรรมเปรียบเทียบกับการงานของช่างหม้อช่างแกะสลักช่างทองช่างอัญมณีชาวนาชาวเรือใช้คำว่าภาวนาเปรียบเทียบกับการที่จิตของเราจะต้องให้มันมีมรรคแปดผู้ที่มีการทำความเพียรทางจิตไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นนักบวชหรือฆราวาสเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยมีชื่อว่าเป็นผู้ที่ฟังคำสอนแล้วเราจะให้คำสอนนี้เข้าสู่ในใจเนี่ยการงานของเราตรงเนี้ยจึงต้องจับมรรค8เทเข้าไปผ่านทางหูเนี่ยแหละกรอกมันลงไปให้มันจำได้ในสมองบ้างเข้าสู่ถึงจิตใจบ้างจิตใจที่ถ้าเมื่อเราตั้งสติขึ้นแล้วเนี่ยนะมีศีลเป็นพื้นฐานอย่างดีแล้วตั้งสติขึ้นแล้วมีความระงับลงไปตามขั้นตามตอนแล้วเนี่ยจิตนั้นจะเป็นอารมณ์เดียวจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนั้นหมายถึงมันมีความนุ่มนวลมีความสว่างสดใสมีความอ่อนนุ่มอ่อนเหมาะไม่มีความแข็งกระด้างใดๆเลยไม่ได้จะมีความหยาบคายหยาบโลนแต่จะมีศรัทธาที่เต็มเปี่ยมมีความนุ่มนวลอยู่ในจิตนี่เหมือนกับช่างหม้อที่เขานวดดินแล้วอย่างดีดินนี่มีความอ่อนนุ่มอ่อนเหมาะเหมือนกับช่างแกะสลักที่เขาแต่งขัดชิ้นงานมาอย่างมันแล้วเงาแล้วแล้วก็พร้อมที่จะแกะขึ้นแกะสลักเป็นความสวยงามเป็นลวดลายเป็นงานหัตถกรรมแล้วเหมือนกับช่างทอนที่เขาล้อมทุบล้อมทุบจนกระทั่งทอนนั้นบริสุทธิ์มีสีสดใสมีเนื้อนุ่มขึ้นรูปง่ายเหนียวสามารถที่จะเอาไปทำงานอื่นได้แล้วเหมือนกับช่างอัญมณีที่เขาเจริญในทุกด้านแล้วเงาด้วยแวววาวด้วยครบเหลี่ยมได้มุมหมดด้วยเหมือนกับชาวนาที่เขาไถดินบรวนดินทั้งด้านนี้ด้านโน้นเหมาะสมกับที่ว่าจะไปปลูกพืชปลูกข้าวได้แล้วเหมือนกับชาวเรือที่เขาขุดแต่งแก่นไม้อย่างดีติดกันเชียงติดหางเสือแล้วเขาจะเอาสิ่งของงานต่างๆเขาเหล่านี้เอาไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะตัวเรานะเราทำการภาวนาพัฒนาจิตของเราเนี่ยให้มีศีลมีสติแล้วจิตรวมกันเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวนี่แหละมันเหมาะสมแล้วเตรียมพร้อมแล้วพร้อมกับอะไรท่านฟังคือพร้อมจ่ออยู่แล้วไงที่ประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะพร้อมจออยู่แล้วที่จะมาเห็นตามความจริงพร้อมจออยู่แล้วที่จะละวางความยึดถือพร้อมจออยู่แล้วที่จะมาให้รู้แจ้งในอริยสัจ4ในโพชฌงค์7นี้ด้วยจิตที่นุ่มนวลหมอนี้ทุกฝังให้เรามาพิจารณา พิจารณาถึงอริยสัจ4นี่แหละวันนี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็อะไรเป็นทุกข์ขันธ์5นี่แหละมันเป็นทุกข์สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินนี่แหละมันเป็นทุกข์ได้มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้อะไรนะที่เป็นเหตุของทุกข์คือตัณหานี่แหละตัณหานี้ใดอันทำความเกิดใหม่ให้เป็นปกติเป็นความกำหนัดเป็นสภาวะที่ทำให้เพลิดเพลินเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่แหละคือเหตุของความทุกข์ส่วนความดับไม่เหลือของความทุกข์นั้นคือความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหาความที่มันค่อยจางคลายไปหลุดลอกออกไปความสลัดทิ้งความสลัดคืนของตัณหาอย่างเหนียวความหนืดความยืดความยึดถือต่างๆเหล่านี้ถ้ามันค่อยลดลงไปในคืนนิโรธคือความดับความละวางความไม่เหลือของทุกข์นั้นได้ส่วนมรรคคือทางนั้นก็มีองค์ประกอบอยู่8อย่างไล่มาจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่คือส่วนปัญญาไล่ไปถึงสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะนี่คือส่วนศีลกองศีลไล่ไปจนถึงสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่คือส่วนเรื่องของจิตเรื่องของสมาธิมีปัญญาศีลสมาธินี่คืออริยมรรคมีองค์8มีทางอย่างนี้อยู่เราทำตามทางมรรคนี่คือต้องเจริญกระทำพัฒนาให้มากทำให้เป็นบริกรรมเรื่องของตัณหานี่มันต้องละชำระหลีกออกไปให้พ้นไปจากจิตของเราด้วยมรรค8เรื่องของขันธ์5เราต้องมาทำความเข้าใจว่านี่มันไม่เที่ยงอย่างนี้เหตุปัจจัยมาเป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้โทษมีอย่างนี้ประโยชน์เป็นอย่างนั้นเราจะเข้าใจขันธ์5ได้ด้วยนี่ก็การเจริญมรรค8ให้เรามาพิจารณาด้วยหวังว่าอาสวะเนี่ยคือความที่มันหมักหมมทับถมกันนี่แหละของจิตของเรานี่แหละมีอาสวะก็มีอวิชชามีอวิชชาก็มีอาสวะอวิชชาอยู่ที่ไหนคือความไม่รู้อันใดทุกฝั่งไม่รู้ในอริยสัจ4นี่แหละมันจึงมีอวิชชาถ้าจิตของเราไม่รู้อริยสัจ4จิตของเราก็มีอวิชชาถ้าจิตของเรามารู้ดูเห็นอริยสัจ4อวิชชาก็หายไปได้ให้เรารู้ว่านี้คืออาสวะถ้าเรามารู้ทำความเข้าใจว่านี้คือเหตุเกิดของอาสวะคืออวิชชานี่นะจิตนี่แหละนะให้เรามารู้ดูว่าความดับไม่เหลือของอาสวะก็มีให้เรามารู้ดูว่านี้คือการดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของอาสวะทั้งหลายอาสวะอยู่ที่ไหนทุกฝั่งอาสวะก็อยู่ในจิตของเรานี่แหละจิตของเรามีการทับถมหมักหมมนั่นแหละการสะสมนั่นแหละคืออาสวะสิ่งที่มีความสะสมนั่นแหละคืออาสวะเลยอาสวะนั้นก็อยู่ในจิตของเราเป็นจิตของเราเหตุเกิดของอาสวะคืออะไรก็คือในที่นี้คืออวิชชานั่นเองอวิชชาตัณหาเนี่ยมันเทือกเดียวกันที่เราไม่รู้ในอะไรเราไม่รู้ในภพในอาสวะในตัณหาในอวิชชาในขันธ์5ในเวทนาในอายตนะในนามรูปต่างๆถ้าไม่รู้มันก็ไม่เข้าใจแล้วเนาะมันก็จึงเป็นเหตุความไม่รู้นั่นคือเหตุเกิดของอาสวะได้นั่นคืออวิชชาได้เราจะทำไงให้ไม่ให้เกิดความไม่รู้ได้ก็ต้องทำให้เกิดความรู้ไงความรู้คือวิชาเกิดขึ้นอวิชาก็จะดับไปเราจะทำไงให้ความรู้คือวิชาเกิดขึ้นเพื่อให้อวิชาดับไปคุณไปโดยตามมรรค8ไงให้มีมรรค8ในจิตของเราแทรกซึมลงไปในทุกๆด้านในทุกๆบริบทในทุกๆอริยบทในทุกๆที่กับทุกๆคนมีแทรกซึมลงไปแทรกซึมลงไปนี่คือมรรค8แทรกซึมลงไปอยู่ในจิตมันทะลุทะลวงเลยทะลุทะลวงเลย ัญญานี่แหละจะเป็นปัญญาในการที่จะชำระกิเลสให้เอาไปจากจิตใจของเราอาสวะมันล่าไปนะหวังกูก็จะมีความรู้เกิดขึ้นทันทีเลยว่าโอ้อาสวะเป็นอย่างนี้เหตุเกิดอาสวะเป็นอย่างนี้แจ่มแจ้งแจ่มใสเหมือนหนองน้ำที่น้ำมันใสปิ้งเลยสามารถเห็นก้นกรวดหอยต่างๆปลาว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้นหนองน้ำนั้นเพราะว่าน้ำมันใสจิตของเราที่เป็นบริกรรมแล้วมีความเข้ากันแล้วเนี่ยมีความผ่องใสแล้วให้เห็นให้มันทะลุทะลวงเห็นความจริงความหลอกด้วยปัญญาที่ถูกต้องชัดเจนมันหลอกเราได้อย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้เห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไปนี่เห็นตามความจริงนี่อันนี้แหละต้องฟังเราจะบรรลุธรรมได้เราจะเข้าใจธรรมะได้เราจะทำจิตของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ผ่องใสขึ้นได้ให้มีการทำบริกรรมภาวนาให้มันดีทำการพัฒนาในจิตของเราให้มีมรรค8เหมือนกับช่างที่เขาทำบริกรรมในการงานต่างๆของเขาจะทำให้งานมันสำเร็จได้จะทำให้เราบรรลุธรรมได้ทำนิพพานให้แจ้งได้นั่นเองและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเข้าใจธรรมนั้นเกินที่เรามาปฏิบัติธรรมะชนิดที่เป็นรูปแบบนำเรื่องราวคำสอนต่างๆเหล่านี้แหละมาพิจารณาใกล้ครัวนี้มันแทรกซึมเข้าไปในใจช่วงการเข้าใจธรรมนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์หน้าต่อไปในทุกสัปดาห์ก็ในช่วงของวันอังคารส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เรียนบ่อน